مولاي صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير لكل على حبيبك خير لكل مولاي صل وسلم دون نبي قجان selalu hancurkan, hancurkan lawan penurunan sampai di akhir zaman. Salawat penghormatan sampai di akhir zaman. Maulaya salli wa sallim daiman abada abada ala habibika khalqi kulli. Duhai Nabi pujaan, duhai Nabi pilihan, pilihan engkau langsung rembulan cahaya kegelapan, engkau langsung rembulan cahaya kegelapan. Maulaya salli wa sallim Maulaya salli wa sallim daiman abada abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman I'm